तेनू इतना मैं प्यार करा एक पल विच सौ बार करा तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार तुझको